Ali nisi čuo su. Gitar lazım. Son keş şort yasa istersen. 1 2 Göze aldım her şeyi tabii. Niye boş bulundum sanki? Hani en güvendiğin anda, doğal afet dolunayda, iyimserliğini sonlar ya. Hayatı olduğu gibi karşılamazsan, iliklemez önünü asla karşında. Korkmayacaksın çarpıp düşsen bile, dipçik gibi sağlam duracaksın ayağa. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde. Boş bulundum sanki diye kendine sorarsın ya. Hani en güvendiğin anda, doğal afet dolunayda, iyimserliğini sollar ya. Hayatı olduğu gibi karşılamazsan, iliklemez önünü asla karşında. Çarpıp düşsen bile, dipçik gibi sağlam duracaksın ayakta. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde. Özüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde, aslan gibi geri döndüm. Özüme sözüme döndüm, doğru yanlışı gördüm. Can çıkmamış yerinde. Bitti mi Arzu?